اور یہ کیا ضروری بات رہ گئی ہے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے؟ رضائل اور فضائل کی بات. کچھ ساتھی ابھی باقی ہیں نا, کیا کر رہے ہیں جی؟ اور ساتھی کدھر ہیں جی؟ باہر بیٹھے بدل لیا ہو جی. جی نہیں آیا. طالب گوٹ ہے, چلتا تھا طالب گوٹ ہے, طالب گوٹ ہے نہیں چلتے. یہ تین ساتھی آ رہے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. تصوف کا موضوع تو سارا دین ہے, سارے دین پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرانا. آ رہے ہیں. تصوف کا موضوع سارے دین پر اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا دھیان, اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کے دھیان کے ساتھ عمل کرانا. عمل تو سارے لوگ کرتے ہیں لیکن عمل اخلاص کے ساتھ ہو یہ بات مشکل ہوتی ہے. عمل تو سارے کرتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, عمل تو سارے کرتے ہیں لیکن عمل اس دھیان کے ساتھ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تصوف کی خاص جو کمالات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرائی جاتی ہے اس پہ دو باتیں ہیں, سارے دین پر اخلاص کے ساتھ عمل ہو, سارے دین پر عمل کرتے ہوئے آدمی کو یہ دھیان حاصل ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دو باتیں آدمی کو حاصل ہو گئیں گویا اس کو مقاصد تصوف کے حاصل ہو گئے. سارے دین پہلے عقائد ایک تو معلوماتی ہیں کہ اللہ ایک ہے, معلومات ہمیں ہوئی, اللہ کو ایک مان لیا زبان کے اقرار دل کی تصدیق کے ساتھ. ہاں جی یہ توحید جو ہے معلومات, شرک نہ کرنا. توحید کی تین قسمیں, توحید ذاتی, توحید صفاتی, توحید افعالی. یہ کیا کہہ ہیں جی توحید ذاتی صفاتی افعالی؟ تو فیض صاحب کوئی کر سکتا تشخیص کی؟ ایک مان ذاتی ہو گئی. اور صفات یہ کہ اللہ رب العزت رحمان ہے اور رحم کی صفات اتنی اور کسی میں نہیں ہے. ماشاء اللہ کوئی شریک اس کا نہیں ہے. قدرت کی اس درجے کی صفات اور کسی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سمع کی صفات اس درجے اور کسی میں نہیں ہے. اللہ بصیر ہے, بصر کی صفات اس درجے کسی اور میں. سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. ماشاء اللہ یہ توحید صفاتی ہو گئی. اور توحید افعالی کسے کہتے ہیں؟ توحید افعالی یہ کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, پائل مختار ہے, یعنی ہر خیر و شر کا خالق ہے, پائل مختار ہے. اس درجہ کسی کو پائل مختار اور پائل حقیقی متصور کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر وہ شرک افعالی ہوگا. افعالی تو ہی ہوگی کہ اللہ رب العزت پائل مختار ہے, اپنے افعالی سارے کام کرنے میں مختار ہے, آزاد ہے, جو کرنا چاہے. یہ توحید افعالی ہیں. تو اس میں کچھ باتیں معلوماتی ہیں, شرک نہ کرنا, قبروں پر نہ جانا, غیر اللہ کی مدد نہ ماننا. شرک, شرک کی بھی قسمیں, شرک اس تین ہو گئی, ذات صفات افعال. ہاں جی اور شرک کی اور بھی قسمیں بیان کرتے ہیں. شرک فل عبادت, شرک فل کیسے کہتے ہیں؟ جی شرک شرک العادت، شرک العبادت، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، شرک جو ہے پہلے عبادت، شرک العادت ہے، شرک العبادت ہے. کہ ایک ہی جگہ دو خدا مانتا ہو تو یہ گویا ذات کا شرک کر رہا ہے، افعال میں شرک کر رہا ہو. جس طرح کہ قریش مکہ کہتے تھے کہ حاضر اللہ حاضر الشرکائنا، کہ یہ تو ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کے شریکوں کے لیے رکھا ہے. کہ اللہ کے شریک کون ہے؟ کہ یہ تو اس طرح ہے کہ اللہ کو خوش کرنے والے یہ ہمارے بزرگ ہیں پہلے، تو لہذا یہ بھی افعال میں کاموں میں شریک ہے اللہ کے. یعنی کہ ہم ان کے نام کی مدد کرتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، تو ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی اجازت سے مدد کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے شرک کو یہ معلوم آتی ہے. اور دوسرا جو اسلام ملنے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو معلوماتی توحید ہے اور ایک تحصیلی توحید ہے، کہ اس کو حاصل کرنا ہے. کہ اللہ کو ایک ماننا تو معلومات ہوگی، ایک مان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قلب میں آدمی کو پکڑ، جڑ پکڑ لے، جاگزین ہو جائے، بیٹھ جائے، یہ چیز وقت مانگتی ہے. تو یہ عقائد جو کہ حال کی شکل میں باطن میں حاصل ہوتے ہیں، یہ وقت مانگتے ہیں. جب آدمی مسلسل ایسے ماحول میں، ایسی صحبت میں رہتا ہے، اس بات کو سنتا ہے اور اس بولتا ہے، سنتا ہے، پھر اس یقین کے مطابق کام کرتا ہے، ان کے نتائج دیکھتا ہے، تو تب اس کو حاصل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ قتل والے مریض ہمارے نے عدالت میں واضح اعلان کیا ہے، قتل میں نے کیا ہے، سچ بولا ہے. اور سچ بولنے کے نتیجے میں جب مقدمے میں وہ بری ہوا، کیونکہ اس نے کسی مجبوری کے تحت قتل کیا تھا، بری ہوا، تو آپ یہ سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں تباہی ہے، اس کا عملی تجربہ ہوا. یہ عملی تجربہ ہوا، اب یہ سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں ناکامی ہے، یہ عقیدہ باطن کا حال ہے، معلوماتی نہیں ہے. کہ آدمی اس کے مطابق چل رہا ہو، یہ وقت مانگتا ہے. تو یہ عقائد کا اس طرح درست کرنا کہ وہ قلب کا حال بنے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یعنی اور اللہ کے ذات سے سارے کاموں کے ہونے کے یقین، غیر اللہ کا غیر مؤثر ہونا، غیر اللہ کا روب خوف، اللہ کے غیر کا روب خوف جلد سے دور ہو جائے. یعنی جس طرح کہ آپ نے اس دن واقعہ سنا نا، اس وقت حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اگر میں تجھے اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو میں تجھے معبود بنا لیتا. کہ اس تلوار اس کے ہاتھ میں اور ابھی قتل کرنے میں اتنی دیر باقی ہے کہ وہ کہے گردن اڑاؤ، اور گردن اڑ رہی ہے، تب بھی اللہ کے غیر کا خوف اور روب نہیں ہے. اور اس کو واضح کہہ رہے ہیں اگر میں تجھے اپنی زندگی موت کا مالک سمجھتا تو تجھے معبود نہ بنا لیتا. تو یہ اللہ کی ذات کا یقین ہے. آج کل کے دور میں بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ صحیح یقین کا حاصل نہ ہونا ہے. آدمی بہت بڑا عالم ہے، لیکن ایک اس کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، یہ بات اس کو حاصل نہیں ہے. پوری تفسیر آپ کو پڑھا سکتا ہے، ہاں جی پوری حدیث پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، یہ بات نہیں ہے. وہ ہمیں ایک لطیفہ سناتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے بیان میں بیٹھا، اس میں بیٹھا بسم اللہ پڑھ کے جو کام آدمی کرے اس میں رکاوٹ نہیں آتی، اس میں کامیاب ہوتے آدمی. اور دیہاتی آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لیا. یہ دریا سے شہر کی طرف آتا تھا، اس کے گاؤں میں جب دریا حائل تھا، کبھی کشتی ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی کیسے، بس یہ بسم اللہ پڑھتا اور دریا کو پار کر لیتا. تو اس کو کچھ دنوں کے بعد خیال ہوا کہ اتنا بڑا فائدہ مجھے مولانا صاحب سے ہوا ہے، ان کی تو ایک دعوت کرنی چاہیے. ان کی اس نے دعوت کی، اتفاقاً اس دن بھی سیلاب آیا ہوا تھا، تو ادھر بسم اللہ پڑھ کے ادھر آ گیا تو بسم اللہ پڑھ کے پھر اسے جانا تھا. اب میری طرح مولوی صاحب کو جب لے گیا تو انہوں نے کہا بھائی کیسے جائیں گے کشتی کے, کشتی تو نہیں ہے تو پھر کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا بسم اللہ سے پڑھ پڑھ پڑھ کے جائیں گے. تو وہ کیسے پڑھے گی؟ اس نے بسم اللہ پڑھی اور وہ گیا پار ہو گیا. اس نے کہا باپ بسم اللہ پڑھ کے آئے؟ تم نے کہا یار تو انہوں نے آدمی سے کہا کہ مجھے رسی سے باندھ لینا. ہاں جی تو میں بسم اللہ پڑھ کے چلتا ہوں, جب ڈوبنے لگا تو مجھے پھر کھینچ لینا. ہاں جی تو تھوڑا سا آگے چلا ڈوبنے لگا تو ساتھیوں نے کھینچ لیا. تو اس نے کہا کہ اس کا اعتبار جو تھا بسم اللہ پر وہ بغیر رسی کے ہے. ہاں جی اس دیہاتی آدمی کا اعتماد بسم اللہ پر بغیر رسی کے ہے, اور آپ جو ہے رسی کے ساتھ بسم اللہ سے چلنا چاہتے ہیں تو یہ فرق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال پر اعتماد, اعتبار, یقین, توکل اور اس کے خوف سے دبنا, اس کے رعب سے مرعوب ہونا, رعب میں آنا, اور اس کی محبت کی طرف کھینچا جانا, کشش ہونا, اس کے احکامات کو سب پر ترجیح دینا, یہ جو ہے یہ حاصل کرنے سے آتی ہے. پھر اگلا موضوع جو تصوف کا ہے وہ ہے رضائل فضائل کا. یا رضائل کیسے کہتے ہیں؟ گندی عادتیں باطن میں, دل کی گندی خصلتیں, تکبر ہے دل کی گندی خصلت ہے, حسد ہے دل کی گندی خصلت ہے, کینہ ہے دل کی گندی خصلت ہے, لالچ ہے دل کی گندی خصلت ہے, ریا ہے ریاکار دل کی گندی خصلت ہے. تو 10 رضائل احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کیے ہیں. اور کون کون سے؟ کبر, عرض, لالچ, کینہ, ریا, پنج شمار کر لیے. اور جی تما, تما, تما, لالچ, ہرس جو ہے یہ تینوں ایک ہی ہیں. ہاں جی ہاں جی تو فیض صاحب یہ تینوں ایک ہی ہیں, تما, ہرس, لالچ. مادہ سب کا ہرس ہے. 12-10 اس میں 10 لکھے ہوئے ہیں رضائل, گندے, گندی خصلتیں باطن کی, یہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور ایسے ہی جو ہے تو اخلاص, عاجزی, یعنی خیرخواہی, ہمدردی, یہ جو ہے 10 اچھی خصلتیں لکھی ہوئی ہیں. 10 گندی خصلتیں ہیں, 10 اچھی خصلتیں ہیں. یعنی تو عام طور پر ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ 10 خصلتیں گندی جگہ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ 10 گندی خصلتیں جگہ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ ان خصلتوں سے متاثر ہو کر کرتے ہیں. ہم جو کام بھی کرتے ہیں کبر کے زیر اثر کرتے ہیں, کبر کے اثر سے کرتے ہیں. جو کام بھی کرتے ہیں ہم حسد کے اثر سے کرتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں لالچ کے اثر سے کرتے ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں کینے کے اثر سے کرتے ہیں, ریا کے اثر سے کرتے ہیں. یہ فلانا بہت بڑا عالم ہے, مجھے کسی نے کہا بہت بڑا عالم ہے جی, بہت بڑا شیخ ہے, اس کے بڑے مرید ہیں. میں نے فوراً کہہ دیا کہ کیا بڑا شیخ ہے, تصویریں نکالتا رہتا ہے. ایک تو عمومی کہا کہ تصویریں بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, علماء کو نہیں کرنی چاہیے. ایک ہی ایک فلانا ہے اس نے کہا کیا بڑا شیخ ہے تصویریں نکال رہا ہے. تو اب یہ میں جذبہ حسد کے تحت کر رہا ہوں کہ گویا اس کی حیثیت میری حیثیت کے مطابق بڑی نہ. اس کی بڑی حیثیت نہ ہو جائے میرے مقابلے میں. ہاں جی تو میں اس جذبے کے تحت اس بات کو بیان کر رہا ہوں, وہ حسد کہتا ظاہر سے استعمال ہو کر میں کر رہا ہوں. اب مجھے کس نے کہے فلانا دکاندار نے آج 50,000 روپے کمائے ہیں, تو مجھے حسد محسوس نہیں ہوتا. دل میں آدمی خوش ہوتا ہے کہ شکر اللہ کا حسد ختم ہو گیا ہے. بالکل دیکھیں 50,000 کا خیال ہی نہیں آیا, لانا نے کما لی ہے, مجھے ذرا ہی اس نہیں آیا, ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن مجھ سے کہا کہ فلاں بزرگ نے بیان کیا, زبردست بیان ہوا, ایسے لوگ روئے, ایسا دل پر اثر ہوا. تب میں نے فوراً کہا کہ وہ تو فلاں وقت اس نے یہ غیبت کی تھی. اب یہ حسد میرے اندر ہے نا, کیونکہ میرا مقابلہ تو دکاندار کے ساتھ نہیں ہے, میرا مقابلہ تو اپنے شعبے کے آدمی کے ساتھ ہے. جب اس کی تعریف آئی تو فوراً مجھے تکلیف ہوئی, ہاں جی مجھے تکلیف ہوئی, اور میں نے فوراً اس پر بیان دے دیا اس کی حیثیت کو گھٹانے کے لیے, فوراً بیان دے دیا. اب یہ وہ حسد کا جذبہ ہے جو باطن میں ہے, اس کے تحت میں استعمال ہو رہا ہوں. ایسا لالچ کا جذبہ ہے, ہاں جی. تو یہ جذبے جن ماحولوں میں ہم رہ رہے ہیں یہ نہ جانتے ہوئے ان ماحولوں سے ہم نے حاصل کیے ہوئے ہیں, یہ ہمارے دل میں جگہ یہ جگہ اس نے جگڑ جڑیں پکڑی ہوئی ہیں, ہاں جی. اور ہم جو ہے ان چیزوں کے تحت استعمال ہو رہے ہیں, ہاں جی, ان چیزوں کے تحت استعمال ہو رہے ہیں. اور اب اکثر ہم اکثروں کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ میں قبر میں مبتلا ہوں اور میں قبر کے تحت کام کر رہا ہوں, میں حسد میں مبتلا ہوں, حسد کے تحت کام کر رہا ہوں. اکثروں کو تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو گھروں کے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے, ہاں جی, خاون بیوی کے جھگڑے, دفتروں میں افسر ماتحت کے جھگڑے, سیاستوں حکومتوں کے جھگڑے, سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کبر کے نتیجے میں ہیں. اس کو ڈھونڈو نا, یہ پروفیسر پیدا محمد صاحب کا بیٹا ابھی تک نہیں آیا, کدھر گیا ہے, اس کو کون پہچانتا ہے؟ ہاں جی, ہاں, وہ جو آدمی جو اعتکاف نہیں اس کو ڈھونڈے نا, وضو کی جگہ پر ڈھونڈو, ساری جگہ پر ڈھونڈو, کہاں پر ہے آپ اعتکاف میں ہیں؟ یہ ڈھونڈتا ہی آئے, آپ ادھر آئے, اس کو ڈھونڈ کے لاؤ جی. تو اکثر تو ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کبر ہے اور میں کبر کے سارے جھگڑے میں نے آپ کو بتایا, سب جگہ جگہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں یہ کبر کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کہتے فلاں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, آپ سنتے رہتے ہیں نا, انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو اب ساس نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ میری برتری, میری فوقیت, یہ دوسری عورت کیوں گھر پر آ گئی ہے, اس کو برداشت ہی نہیں کر رہی ہے اور ہر وقت اس کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع نکالتی ہے تاکہ اس کو تنگ کر رہی ہو, اس پر بول رہی ہو, ہری تبصرے کر رہی ہو. تو یہ کس وجہ سے کہ قلب میں کبر کا جذبہ ہے جو کہ اس سے کام کرا رہا ہے. اگر قبل قلب میں کبر نہ ہو تو یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. تو اکثر تو ہم لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کبر ہے, میں اس کے تحت استعمال, میرے اندر حسد ہے اس کے تحت میں استعمال ہو رہا ہوں. تو تصوف کا دوسرا موضوع جو ہے وہ انسان کو اس بات کا احساس دلانا کہ تیرے اندر یہ برائی ہے, اور پھر اس کو احساس دلانے کے بعد پھر اس کو دور کرنا باطن سے, کبر کو دور کر کے اس کی جگہ پر عاجزی کا پیدا کرنا, کبر کو دور کر کے عاجزی کا پیدا کرنا, حسد کو دور کر کے اس کی جگہ پر ہمدردی کا پیدا کرنا. فلاں آدمی کو کیا چیز, یہ چیز کم حاصل ہو گئی ہے, یہ ضائع ہو جائے, یہ میرا چچا زاد ہے, تربور ہے, اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, گاؤں میں آ رہا تھا, تو ہمارے محلے کے ترکھانوں کے دو گھر تھے, دو بھائی پاس پاس رہ رہے تھے پرانے زمانے میں، وہ پرانے زمانے کا طرز ہوتا، سارے پیشوار پورے گاؤں کے لیے کام کرتے تھے، فصل پر غلہ ان کو دیا جاتا تھا، تو اس لیے وہ کوئی علیحدہ کاروبار کے طور پر کام نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک بھائی کا ایک بیٹا تھا، دوسرے کا ایک بیٹا تھا. تو یہ ایک لڑکے کو کہہ رہا ہے کہ بشیر کا کیا حال ہے، اپنے چہرے دار بھائی کہتے ہیں بشیر کا کیا حال ہے. آج نے کہا ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، بس کسی کام کا نہیں رہا. تو اس کو کہتے ہیں بڑا چرس باندھے ہوئے لگوا، چرس باندھے ہوئے لگوا جو ختم ہی، اس کو چرسی بنا دو تاکہ جلدی ختم ہو جائے. ہمیں چھوٹا بچس کی بات کو سننا، تو میں کہا دیکھیں آپ، یہ آدمی حسد کے مارے اب اس کا زندہ پھرنا بھی اس کو پسند نہیں آ رہا. ڈھونڈا جی آپ نے؟ کیا بات تھی؟ حسد کے جذبے کی کہتے ہیں استعمال، اس کو اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں ہو رہا. ہاں زندہ رہنے میں گوارا نہیں، اس کو چرسی کر دے تاکہ بالکل ختم ہو جائے. اگر وہ نہ رہا، مر گیا، تمہیں کیا فائدہ ہو گیا جی؟ آدھے گاؤں کا کام تمہارے حوالے آتے، نہ وہ تمہاری روزی سے کھا رہا ہے اور نہ تمہاری روزی کم رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا. ہاں جی، تو ہم اور آپ غور کیا کریں، تو ہم اپنی زندگی میں کئی اعمال ان رذائل کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی کہتے ہیں جب آدمی اللہ کے تعالیٰ کے ماحول میں آتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، مجالس میں آتا ہے، تو پہلی بات اصلاح کی جو ہے، اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر کبر ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر لالچ ہے، میرے اندر کینہ ہے. کینہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ، کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ کینہ ہے. حقد، حسد، دوسرے کے پاس جو نعمت ہے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، کیوں ہے اس کے پاس؟ اور حقد کہ مجھے موقع ملا اس کو میں ضرور نقصان پہنچاؤں گا. تو یہ باتیں دل میں ہوتی ہیں. اب یہ آدمی بہت بڑا عالم بن جائے، یہ آدمی ہر سال عمرہ کرے، حج کرے، ہاں جی، اور یہ آدمی پورا ہے قرآن پاک تلاوت کر لیا کرے رمضان میں، ہاں جی، اور یہ آدمی جو ہے تو ہر روز روزہ رکھا کرے، لیکن باطن کے اس کے اندر یہ گندگیاں ہیں، تو اس آدمی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تنکے کے برابر بھی تعلق نہیں ہے. ساری ان دینی اعمال کے ہوتے ہوئے اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تنکے کا تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا باطن گندا ہے، اس کا باطن گندا ہے. ہمارے ایک امیر صاحب تھے، تو وہ بڑے مزاحیہ لطیفے سناتے تھے. تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا. تو گاؤں والے مولوی صاحب کے پاس گئے کہ مولوی صاحب کنویں میں کتا گر گیا. انہوں نے کہا دو سو ڈول نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا. اب تو ٹیوب ویل ہو گئے، کنویں بند ہو گئے، کنویں والے مسائل ہی ختم ہو گئے، ورنہ کنویں کے مسائل پورا فقہ کا باب ہوتا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا 200 بوکے نکالو، ڈول نکالو، تو یہ پاک ہو جائے. انہوں نے جا کر 200 ڈول نکالے اور پانی استعمال کرنا شروع کر دیا. 3 دن کے بعد پانی اتنا گندا بدبودار ہو گیا کہ بس کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر آئے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا 200 ڈول نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا. ہم نے 200 ڈول نکالے اور کنویں سے اتنی بدبو آ رہی، کھڑا نہیں ہو سکتا. کہ کتا نکالا تھا؟ کہ کتا نکالنے کا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا، آپ نے 200 ڈول نکالنے کا کہا تھا. او بھائی، پہلے کتا نکالنا تھا، پھر 200 ڈول نکالنے تھے. تو اس لیے دیہاتیوں کا مسئلہ پوری تفصیل سے بتانا ہوتا ہے. کیا کتا بتا نکالنے کا آپ نے کہا نہیں تھا، آپ نے 200 ڈول نکالنے کا کہا تھا، 200 ڈول ہم نے نکال لیے تھے. میں نے کہا 200 ڈول تو پہلے کتا نکال کر. تو کل میں جو پڑا ہوا کتا ہے رضائل کا، کبر، اصل لالچ، کینہ، ریا کا، اس کو نکالنا ہے. اس کے نکالنے کے بعد باطن کی بدبو ختم ہوگی، پھر تیرا حج عمرہ، تیرا علم، تیرا ذکر، تیری روزے، تیری جو ہے تو راتوں کا کھڑا ہونا تہجد میں، پھر یہ فائدہ دے گا. جب تک اندر یہ گندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ تو پورا ہم نے اس پر مضمون لکھوایا ہوا ہے، کتابچے کی شکل میں آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے فرض، واجب، سنت کوئی عمل قبول نہیں ہے جس کے اندر باطنی گندگیاں ہیں. باطنی گندگیوں کے تحت استعمال ہو رہا ہے تو اس کا تو باطن گندا ہے. تو اس لیے لوگ دیندار ہونے کے بعد حج پر زور دیتے ہیں، عمروں پر زور دیتے ہیں، نفل پر، ہاں جی، نفل ختموں پر زور دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باطن کی گندگی کو دھونا اس کے لیے کوشش نہیں کی ہوتی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطن گندا ہوتا ہے، باطن تباہ ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے. آدمی تو اس بات کے خیال میں ہو جاتا ہے کثرت اعمال کی وجہ سے میں بزرگ ہو گیا ہوں، کثرت اعمال کی کثرت کرنے سے بس ولایت کا دروازہ تو میرے لیے کھل گیا ہی ہے، ہاں جی، اور حالانکہ باطن کے لحاظ سے یہ صفر ہے. ہاں جی، کثرت اعمال تو اس کے پاس ہے لیکن باطن اس کا گندا ہے. ہمارے ایک دوست حج کے لیے گئے، ان کے والد صاحب حج کے لیے گئے، تو والد صاحب سنا رہے تھے کہ ایک ملک وزیرستان کا حج کے لیے آیا ہوا تھا، تو وہ گھر پر خط لکھوا رہا تھا. یہ ہمارے حاجی صاحب سن رہے تھے، تو آدمی کو لکھوا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو میری واپسی ہے، اور میری واپسی پر اگر اتنا استقبال نہ ہوا، اس سے زیادہ استقبال نہ ہوا جتنا فلاں ملک کا ہوا تھا، تو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں ہوگی. میری واپسی پر جو ہے فلاں ملک سے زیادہ استقبال کرنا ہوگا، کہ اس کے استقبال کے لیے اگر 50 گاڑیاں آئی ہیں تو میرے لیے 60 گاڑیاں آنی چاہیے، کہ اس کے لیے اگر 1500 آدمی آئے ہیں تو میرے 2000 آدمی ہونے چاہیے. تو اب کیا تو حج ہے، لیکن کیا ہے کبر کے جذبے کے تحت کیا ہوا ہے. لہذا اس حج نے اس کو اللہ کا تعلق نہیں دلایا ہے، یہ حج اس کو اللہ سے دور کر چکا ہے. پہلے تھوڑا دور تھا، اب زیادہ دور کر چکا ہے، کیونکہ یہ کبر کے جذبے کے تحت ہوا ہے. کہ میں یہ حج کر کے عمرہ کر کے آیا، سر منڈا ہوا ہے، خوب چمک رہا ہے، اور ڈاکٹروں کی دعوت ہے جی فلانے ہوٹل میں. اب میں گیا تو نوکر نے دوسرے کو پہلے استقبال کیا، میرے پاس بعد میں آیا. تو میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے میرے پاس بعد میں کیوں آیا ہے، حالانکہ مجھ سے جونیئر اس کے پاس گیا کہ اس کی موٹر کا ماڈل نہیں آتا، اس لیے اس کو اس نے بڑا ڈاکٹر سمجھا اس کے پاس گیا ہے. اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ میں آتے ہی نیا ماڈل بدلنے کی فکر میں ہوں، تاکہ نیا ماڈل ہو کہ مجھ سے پہلے اس کا اعزاز کیوں ہوا ہے. تو یہ کبر ہے، جو میرے اندر کبر بھرا ہوا ہے اس کے تحت میں استعمال ہو رہا ہوں. میں جا رہا ہوں، دوسرے آدمی نے پہلے مجھ سے کم حیثیت والے کو سلام کر لیا، اب مجھے کوفت ہو رہی ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ بڑی حیثیت والا میں ہوں اور اس کو سلام کر رہا ہوں. تو حیثیت ہماری ٹکرا رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا حافظ ہوں، جی، اور میری حیثیت کو مانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑی حیثیت میں ہوں. تو یہ باطن کے ہمارے چور ہیں. ہاں جی، وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مردہ ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مردہ ہو، باج فقیراں کسی نے ماریا ہے ظالم چور اندر دا ہو. کہ لکھ ہزار کتابیں تو پڑھ لیں، نفس نہیں مر رہا، نفس نہ مرا، اور اندر کے ظالم چور کو فقراء کے علاوہ کسی نے نہیں مارا ہے. جتنی زیادہ کتابیں پڑھی اتنی اپنی حیثیت بڑھتی گئی کہ ہم بڑے عالم ہیں، جتنی زیادہ کتابوں کا مطالعہ ہوا اتنا اپنی حیثیت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی گئی، تو یہ کتابیں پڑھنے نے مجھے فائدہ دیا کہ نقصان دیا؟ اس کو نقصان دیا کہ اس سے کبر میرا بڑھتا گیا. مجھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شخصیت تو میری تباہ ہوتی گئی، معلومات میں میری اضافہ ہوتا گیا، معلومات میں اضافہ ہوتا گیا اور شخصیت میری تباہ ہوتی گئی. لہذا اہم موضوع جو ہے تصوف کے سلسلوں کا، وہ اپنی ذات سے، اپنے باطن سے ان گندگیوں کا خارج کرنا ہے، اور باطن کو نیک اور اچھی صفات کے ساتھ آراستہ کرنا ہے، باطن کو ان گندگیوں سے، باطن سے گندگیوں کا نکالنا ہے، اور باطن کا جو ہے اچھی صفات کے ساتھ آراستہ کرنا ہے. اور پہلے زمانے میں تو اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے. ہمارا چشتیہ طریقہ ہے، کہتے چشتیہ جو ہے یہ سلوک سے جذب کی طرف ہے، نقشبندیہ طریقہ جذب سے سلوک کی طرف ہے، کہ پہلے آئے ہوئے مریض کے قلب پر توجہ کرتے ہیں، اس کو احساس ہو جاتا ہے میرا دل ہل رہا ہے، دل میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کیفیت کو لے کر چلتا ہے آہستہ آہستہ، پھر تفصیلات سیکھتا جاتا ہے. ہمارے آنے والے آدمی کو پہلے خوب رگڑا دیا جاتا ہے باطن کی صفائی کے لیے، تو جب باطن کی صفائی ہو جائے پھر ذکر اذکار کے کمالات پر ڈالنا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، وہ جلدی ہو جاتا ہے. صفائی باطن کی اس پر وقت زیادہ لگتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے تو بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے. ایک دور تو ایسا گزرا ہوا ہے مکتوبات صدی میں، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آ کر مرید ہوا، تو ان کے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ ان کے ذمہ عمل مقرر کیا بازار میں جا کر بھیک مانگنا، روزانہ جا کر سارا دن بھیک مانگ رہا ہے. اب جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کو صدقہ کریں. تو ایک دن وہ آیا، اسے کہا کہ حضرت صاحب میں تو اب بہت زیادہ تھک گیا اس بھیک مانگنے سے، برداشت ہی نہیں ہوتا. تو نے کہا اب آپ کو اپنے نفس کی قیمت کا پتہ چلا کہ اپنی ذات، اپنی حیثیت کو بے قیمت کرنے کے لیے کتنے ہی دن بھیک منگ اس پر منگوایا، اور وہ بھیک کی آمدنی کو خیرات کر رہا ہو تو گویا حرام نہ ہوا اس کے لیے، اور اس اصلاح کے موضوع کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہو تو وہ اس کے لیے طاعت و نیکی بھی ہو گئی. تو یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اب اتنا نفس اتنا ذلیل ہو گیا کہ اب اس کے بعد اور وہ برداشت نہیں ہوتا. دراصل نے کہا اب آپ کو اپنی قیمت کا پتہ چلا. ایک واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں، ایک وارڈ میں دفن ہے پیر قابری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفن کے مزار پر ہم نے اجتماع بھی کیا تھا. بڑی مسجد ہے ان کی، اور بالکل کوئی دو چار طلباء کسی مدرسے کے رہا کرتے ہیں، ان کا کھانا مالے کے لوگ لے آتے ہیں، اور یہ نماز اذان نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا مسجد میں. ان کی زندگی میں آباد رہی ہے، بعد میں ان کی وفات کے بعد بند ہو گئی مسجد. تو کہتے ہیں میں قادریہ سلسلہ سیکھنے کے لیے پرانے زمانے میں بغداد شریف گیا، اس زمانے میں بغداد کی گدی پر بھی کامل لوگ ہوتے تھے، تو صرف گدی نشین ہوتے ہیں، شکرانے جمع کرنے والے تھے. میں نے کہا کامل بزرگ تھے، ان کے پاس لے کے میں نے قادریہ سلسلہ مکمل سیکھا، اس میں مجھے انہوں نے خلافت دی. کہتے ہیں وہاں سے جب میں آ گیا، کوارٹ کے رہنے والے تھے، تو یہاں آ کر میرا شوق ہوا کہ نقشبندیہ طریقہ ہی میں سیکھتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے معلومات کی، تو یہاں دریائے سندھ پار کر کے جائیں، کوارٹ سے آگے یہ خوشحال گڑھ سے آگے جائیں تو چورا شریف ایک جگہ، چورا پنجاب کا ایک گاؤں ہے، تو چورا شریف میں ایک نقشبندیہ بزرگ تھے، ان سے جا کر میں بیعت ہو گیا. بیعت ہو گیا کہتے ہیں میں نے اپنا آپ کو اتنا خفیہ رکھا وہاں پر کہ جتنے معمولات ہوتے تھے، میں خانقاہ کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تھا، اور وہاں جا کر سارے اپنے ذکر اذکار کے معمولات سارے وہاں پورے کر لیتا تھا, اور آتے ہوئے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر لے آتا تھا اور پھر خدمت لگ جاتا تھا. کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی کامل آدمی ہے یا اس کے اتنے ذکر اذکار ہیں, اتنا مجاہدے والا ہے. کہتے ہیں کرتے کرتے یہ بزرگ جو تھے بہت کمال پر تھے, جس پر جس طرح قاضی سلسلے میں جہاں تک پہنچے تھے اس سے بھی آگے ان کے مقامات تھے. کہتے ہیں اس طرح ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ برخوردار, آپ کو میں اگلی منزل پر چڑھانا چاہتا ہوں لیکن آپ نہیں چڑھ رہے ہیں, اور میں نے آپ پر غور کیا تو مجھے معلومات ہوا کہ آپ کے اندر کبر کا مادہ ہے, اور وہ کبر یہ ہے کہ آپ سید خاندان کے ہیں, تو آپ کے اندر یہ بات ہے کہ ہم سید خاندان کے ہیں, ہم سید خاندان کے لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ بات آپ کو اگلی منزل نہیں دلا رہے. تو لہٰذا اب جو ہے اس کی آپ کی اس بات کو توڑنا ہے. اس بات کو توڑنے کے لیے اس طرح کرنا پڑے گا کہ کوہاٹ کے فلاں چوک میں آپ پرانے جوتے سینے کی دکان شروع کریں گے. کہتے ہیں اس چوک میں میں چلا گیا اور پرانے جوتے سینے کا سارا سامان اور گانٹنے والی چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں جی, اندر ڈالتے ہیں پھر اس میں دھاگا اٹکاتے ہیں, پھر پیچھے کہیں, ہاں جی, رینا, ہاں جی, اور رینا بھی وہ لگا چمڑا جٹا سوا کے ہی لگا رمبے, ہاں جی, رمبے, اور ہاں جی رمبے, ہاں جی رمبے, اور بلتا سے یاد پڑا جی سر, رینا رینا رمبے, ہاں جی, اور ایک لکڑی ہوتی ہے اس پر اس کو پکڑتے ہیں چمڑے کو, تیسرا اوزار, چوتھا ایک پتھر کا ہوتا ہے اس پر چمڑے کو رکھ کر کاٹتے ہیں رمبے سے, ہاں جی. کہتے ہیں اوزار لے کر میں وہاں چلا گیا. کہتے ہیں چار سال میں نے کام کیا کہ چار سال میں پرانے جوتے کے موتی کے نام موچی کے نام سے مشہور ہوئے کہ سوکھ جی آپ زڑو سپرو والا موچی, کہ کہوں جی عبدالغفور جی آ زڑو سپرو والا موچی جی. کہ دل میں سے بالکل وہ بات مکمل نکل گئی کہ میں سید ہوں اور میں کوئی اچھے خاندان کا ہوں, بس دل میں آ گئی کہ پرانے جوتوں والا موچی ہوں. کہ چار سال بعد پھر مجھے انہوں نے اٹھایا, پھر میری اگلی منزل ہوئی. تو اتنی قربانیاں پہلے لوگ کرتے تھے, ہاں جی, اتنی قربانیاں کرتے تھے, اور اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے تو پھر اپنی باطنی اصلاح کرتے تھے. یہ ہمارے سلسلے میں جو سلسلہ شجرا ہم پڑھتے ہیں نا, اس دن شجرا میں نے پڑھا تھا فارسی والا, سب بزرگوں کے نام, یہ کتنے واسطے ہیں جی سہیل صاحب اب تک؟ یہ چالیس واسطے ہیں جی, چالیس بزرگ پہلے گزرے ہوئے ہیں جن کا نام ہم پڑھتے ہیں سلسلے کے اکابرین میں سے. تو اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں, کیا نام تھا؟ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ایک بزرگ تھے. یہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے, اور ہمارے سلسلے میں سارے بزرگ گزرے ہیں لیکن چند بزرگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمال پر گزرے ہیں, جن میں سے ایک عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور اتنے کمال پر کیسے پہنچے کہ سوکھی روٹی اور پرانے ٹکڑے کوڑے کرکٹ کے ڈیروں سے جمع کر کے ان کو سلائی کر کے ان کے اپنے لیے گدڑی بنانا اور اس کو پہنے رہنا, بہت مجاہدہ والی زندگی گزاری ہے. ان کے پوتے تھے, بعد میں بڑا مال و دولت, بڑے فتوحات حاصل ہوئے ہیں, پوتے تھے بہت مالدار, بیٹے پوتے بہت مالدار, زندگی شاہانہ زندگی ہے. تو اللہ والوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوتی ہے, سوکھے ٹکڑوں پر اور گدڑی پر وقت گزارا ہوتا ہے, پھر مال اللہ قدموں میں ڈالتا ہے کہ مال ان کے آگے رلتا ہے, پھر تو اولادیں شاہانہ زندگی پر آ جاتی ہیں. تو بڑی شاہانہ زندگی, کپڑے ہوں تو اتنے اعلیٰ, خوشبوئیں ہوں تو اتنے اعلیٰ, بن سنور کر نکلتے گلیوں میں پھرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب ذرا بڑے ہو گئے تو چاروں طرف تذکرے سنتے تھے کہ ان کے دادا ایسے بزرگ تھے, ایسے بزرگ, جہاں بھی جائے لوگ ان کا تذکرہ کریں, اس کو احساس دلائیں, مطلب کہ دادا کتنا بزرگ گزرا ہے, تیرا کیا حال ہے. تو ایک دن جو ہے تو اس نے کہتے میں گلی سے گزر رہا تھا, ایک جمعہ دار عورت آئی گندے کوڑا کرکٹ اٹھائے ہوئے گندے اس کے کپڑے, اور میرے تو بڑے نفیس کپڑے خوشبوئیں لگائے ہوئے خوب چمکے چمکائے ہوئے, میں جا رہا تھا اس کا کوڑا میرے ساتھ ٹکرایا اور ٹکرائی تو میں نے اس کو برا بھلا کہا کہ شرم نہیں آتی ہے میرے کپڑے خراب کر دیے گندے کر دیے, اس نے کہا شرم تجھے نہیں آتی ہے, شرم تجھے آنی چاہیے کہ کتنے بڑے دادا کا پوتا ہے اور شکل کو دیکھو حال کو دیکھو کیسے چل پھر رہا ہے. تو کہتے ہیں اس عورت کی بات سے مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی, میں چلا گیا والدہ صاحبہ کے پاس, میں نے کہا کہ ہمارے دادا کا کیا کمال تھا کہ سارے لوگ یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا برخدار آپ کے دادا کا جو کمال تھا اس کو بلخ کا نظام الدین سیکھ کر گیا ہے. تو اگر دادا والا کمال تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو بلخ جانا پڑے گا, تمہیں افغانستان بلخ جانا پڑے گا, نظام الدین بلخی کے پاس جانا پڑے گا. بلخ کے علاقے میں ایک قلعہ میں نے گزارا ہے نا افغانستان کے بلخ کے علاقے, یہ ایسی مٹی اتنی نرم ہے کہ لوہے کا پھل حال میں نہیں لگاتے, لکڑی والا کندا تو جل گئی بھائی سر اس کو پھل نہ لگے پکی بقدا سے نرمان پکی ہوئے گئی, اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ پانی پر پانی کے پانی لگانے پر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا لوگوں کے درمیان. ذمہ داروں کا علاقہ تھا میں نے بیان کیا, بیان ہے پانی کے جھگڑے میں نے بیان کیا, لوگوں کو ذرا مزہ نہیں آیا. تو میں نے آدمی سے پوچھا کہ پانی کے جھگڑے نہیں ہوتے بخار جھگڑے تمہارے یہاں پاس پارے نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ عجی صاحب این جا این جا اب بسیار راست, یہاں پانی بہت زیادہ ہے, جتنا کوئی لگایا جس وقت لگایا کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا کس لیے آپ کو میری بات کا مزہ نہیں آیا؟ تو اور کہا بلخ آپ جانا پڑے گا. تو یہ بلخ گئے جی. نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ تھے کہ بادشاہ وقت بھی ان کا مرید تھا, ان کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب کے پوتے آ رہے ہیں, انہوں نے استقبال کیا, سرخ قالین بچھائے اور بادشاہ سمجھ گئے استقبال کیا, پھر ان کو لے کر آئے بڑی مسجد پر بٹھایا, تین دن خدمتیں کرتے رہے ان کی. تو تین دن کے بعد بڑے ہدیے شکرانے ان کے لیے تیار کیے کہ اب آپ کو واپس بھیجیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب میں تو اس دولت کے لیے نہیں آیا تھا, میں اس دولت کے لیے آیا تھا جو ہمارے دادا سے لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اس دولت کو لینا چاہتے ہو پھر آپ کو گدی سے اترنا پڑے, مسجد سے اتارا اور خانقاہ کا جھاڑو دینا, حمام کا پانی گرم کرنا اور استبل کے گھوڑوں کا لید گوبر صاف کرنا اس پر لگا دیا. بس کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اپنی جو مدار والوں سے جھاڑو دینا جو سے کہا کہ اس کا امتحان لینا ہے, آج جب اس کے پاس سے جانا تو اپنے کپڑے اس سے ٹکرا دینا. ایسے چلتے اس نے کپڑے ٹکرا دیے, جب کپڑے ٹکرا دیے تو بڑا غصہ کیا آگے سے کہ اتنے جو ہے تو ادب نہیں ہے اور اتنا خیال نہیں ہے کہ میرے کپڑے خراب کر دیے, پیر صاحب کے خاک روب نہ ہوتی تو میں ٹھیک کرتا, اگر گنگا ہوتا نا اپنا گاؤں گنگا ہوتا میں تمہیں ٹھیک کرتا. حضرت صاحب نے پوچھا کیا؟ نے کہا میں تو اسے ٹکرائی ہوں, بڑے غصے کیا آگے سے بےزت کیا اور یہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی نفس نہیں مرا ہے. کبھی کبھی باہر نے کبھی آتے کیسا لڑکا ہے, اس کو تو صفائی کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے, اس کو تو وہ بھی نہیں آتا, پانی گرم کرنا اس کو نہیں آتا, صفائی اس کو نہیں آتی, ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے. کچھ عرصے کے بعد پھر کہا کہ پھر اس کے پاس کپڑے ٹکرانا, اپنے کپڑے ٹکرا کر گزری وہ. تو انہوں نے کہا کیا ہو؟ انہوں نے کہا منہ سے تو نہیں بولے لیکن ایسے سخت سخت نظروں سے میری طرف دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا. پھر کچھ عرصہ اور مجاہدے میں رکھا. ایک دن بیوی نے کہا کہ بچوں کے جو کبوتر ہیں بلی آ کر کبوتر کھا لیتی ہے, اتنا کوئی مرید تیرا نہیں ہے کہ اس کا تو بندوبست کر دے. ایسے ہی پیر بنے ہوئے ہیں, اتنا کوئی مرید نہیں ہے کہ بندوبست کرے, روز ہمارے کبوتر بلی کھا لیتی. تو انہوں نے کہا ابو سعید سے کہا کہ ابو سعید بلی آ کر کبوتر کھا لیتی اس کا بندوبست کرو. انہوں نے سارے دروازے وغیرہ بند کیے, سوراخ جہاں سے آنے کا خطرہ تھا, لیکن رات کو پھر بلی ہے کبوتر لے گئے. گھر والے نے کہا کہ جیسا آپ بیکار ہے ایسے اس کے مرید بھی بیکار ہیں, اتنا بندوبست نہیں کر سکا کوئی مریض کی کر لے کبوتروں کا رستہ ٹھیک ہے. بلی کا راستہ بند کریں. تو اس میں اس طرح ہوا کہ اس دنوں نے بڑا غور کیا, بہت تلاش کرتے رہے کرتے رہے, پھر دیکھا انہوں نے کہ ایک نالی ہے وہ دور سے آتی ہے اور اس کبوتروں کے پنجرے کے اندر آتی ہے, تو اس نالی سے بلی جاتی ہے. اب اتنی دیر ہو گئی تھی کہ نالی کو بند کرنے کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا, سونے کا وقت ہو گیا تھا, تو اس نالی میں سر دے کر سو گئے. رات کو بارش ہوئی, نالی بند تھی, پانی پیچھے گھر میں جمع ہونے لگ گیا. نے کہا کہ نالی بند ہے. ایک آدمی بڑا ڈنڈا لے کر آیا, اسے نالی میں ڈنڈے اس کو مارا, اس طرح آگے ڈس کسی پتھر سے ٹکرایا وہ ڈنڈا, اور اسے دیکھا کہ نالی میں خون آنے لگ گیا. تو یہ نے کہا یہ کیا بات ہوگی, دیکھا تو آگے انہوں نے سر نالی کو بند کرنے سر رکھا ہوا, سر کا پھاڑ دیا اس نے. میں اس کا سر کا علاج کیا جی, اس کے بعد پھر جو ہے تو آپ اس عورت کو کہا کہ اب اس کے پاس سے جب تو گزرے نا اپنے کو ٹھوکر لگانا اور گندگی کا ٹوکرا اس کے اوپر پھینکنا. عورت پاس سے گزر رہی تھی, گزر کر ٹھوکر اپنے آپ کو لگائی اور کوڑا کر کر گندگی سے اتنا ٹھوکر میں جمع کہ اس کے اوپر گرا دی. جب اوپر گرا دی تو اس نے کہا, اٹھا اس نے کہا ہو آپ مجھے معاف کریں, آپ کو تکلیف ہو گئی میری وجہ سے, آپ اس تقریب پر مجھے معاف کریں, اور کوڑا کرکٹ اس کا اٹھا اٹھا کر ٹوکرے میں جمع کیا. تو اس نے جا کر کارگزاری سنائی کہ آج ایسے واقعے میں کہا کہ ہاں اب جو ہے نفس ٹوٹا ہے, اب نفس پر ٹف ٹوٹا, اب آدمی بنے, یعنی تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ. پھر جو ہے ذکر اذکار پر ڈالا. پھر جب جس آدمی کو ایک مرید سلسلے میں تنہ بنتا ہے شجرے میں, اس کا نام شجرے میں تنہ کے طور پر چلتا ہے, اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس کی آزمائش جان دینے کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ برخوردار جنگل شکار کے لیے جائیں گے تو شکاری کتے تیار کرو. شکاری کتے تیار کرنے گئے, انہوں نے کہا کہ کسی حال میں بھی اس کتے کو رسی ہاتھ سے نکلنے نہیں دینی. اچھا تو انہوں نے اپنا زور کتے کا زور آزمایا, تو انہوں نے اندازہ ہوا کہ اب تو سوکھی روٹی کھا کھا کر اتنا عرصہ بہت کمزور ہو گیا اور کتے کا زور زیادہ ہے, ان کو اندازہ ہوا کہ کتا اسے زور لگایا میں اس کو روک نہیں سکوں گا. تو اس کی رسی اپنے کمر کے ساتھ باندھی کہ میں زور سے روکوں گا, اور اگر پھر مجھ سے نہ رک سکا تو یہ مجھے اس نے اگر گرا لیا کہ سیٹے گا, لیکن کم از کم رسی اس واسطے نہیں ملی کہ حضرت صاحب نے فرمایا ہوا کہ رسی ہاتھ سے نہ نکلے, رسی ہاتھ سے نہیں نکلے گی. کتا شکار کے پیچھے جوڑا یہ پاس ساتھ دوڑے تو نہ ہو سکا ان سے. اب کتا ہاتھ سے نکل رہا تو اس نے گرایا, اور پتھروں میں جھاڑیوں میں کانٹوں میں اس نے گھسیٹا, جگہ جگہ کانٹے لگے پتھر لگے زخمی ہوئے. تو اتنے میں عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آگے نظر آئے, نے کہا کہ تو اس تو تیرا مرید ہے, تو جتنی تکلیف اس کو دے تیرے لیے جائز ہے, تیرا حق ہے تو اس کو تکلیف دے, لیکن ہم جب تجھے کمال دے رہے تھے تو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالا تھا جتنا آپ نے ہماری اولاد کو ڈالا. بس فوراً انہوں نے اس کو روکا, نے کہا بس آپ رک جائیں. آئے ان کو سینے سے لگایا, انہوں نے کہا ہندوستان سے جو دولت میں آپ کے دادا کی لے کر آیا تھا اس دولت کو اب آپ لے کر واپس جائیں گے. اب سلسلے میں تنہ کے نام پر ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے. اس میں عرض یہ کرنی تھی کہ یہاں ساری دشمنی اپنی ذات کے ساتھ ہے, ساری دشمنی اپنے نفس کے ساتھ ہے, اور ساری گندگی اپنے نفس کی دور کرنی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے آپ کو کبر حسد لالچ کینہ ریا سے نکال کر اخلاص ہمدردی خیرخواہی اور عاجزی کے تحت استعمال کرنا ہے. جب تک یہ استعمال میرا نہیں ہوا ہے تو میری ذات نہیں بنی. تو پہلا اصلاح کا پہلا قدم تو ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی کو نظر آتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے, پھر اس عیب کو ٹھیک کرنے کے لیے مشورہ لیتا ہے, پھر اس کو اس کے ٹھیک کرنے کا مجاہدہ بتایا جاتا ہے. مرید نے لکھا کہ حضرت دوسرے ڈاکٹروں کی موٹریں دیکھ لیتا ہوں, بنگلہ دیکھ لیتا ہوں, مجھے جلن محسوس ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, کہ آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کی ایک موٹر کی جگہ دو موٹریں کر دیں, اور یا اللہ چھوٹے کی جگہ اس کو بڑی موٹر دے دیں, یا اللہ چھوٹے بندے کی جگہ بڑا بنگلہ اس کو دے دیں, کہ دعا مسلسل کیا کرو اس کے لیے. جب نفس دیکھے گا کہ میں تو اس کو جل رہا تھا اس کی چیزوں کو دیکھ کر, یہ اس کے زیادہ ہونے کا کہ دعائیں کر رہا ہے تو اور زیادہ کر رہا ہے, تو لہٰذا نفس شکست کھا کر پیچھے ہٹ جائے گی. ہاں جی, پیچھے ہٹ. تو اس طرح اپنے عیبوں کا پراگاہی ہونا اور اپنے عیبوں کو درست کرنے کے لیے پھر مشورہ پوچھنا, اور مشورہ پوچھاؤ سر اس کو پھر دیکھ کر آؤ جی, اس کو لانے کے لیے برخوردار کیا ہوا ہے اس کو لے کر آؤ, آپ کا وقت بھی ضائع کر رہا ہے, اس کو لے کر آؤ جی. ابھی تک نہیں آیا نا, میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو پروفیسر فضا صاحب کا بیٹا نہیں ہے جی, جی اس کو کون پہچانتا ہے جی, کہاں پر ہے وہ, کون جانتا ہے؟ یہ تو اعتکاف میں ہے جی, وہ تو اندر ہے نہیں, اس کو تو باہر جا کر ڈھونڈنا پڑے گا. جی اس کو بلاؤ نا, اس کو شیطان نے تلاوت میں بٹھا دیا. آپ کے والد صاحب کا نام فضا محمد ہے؟ جی طیب الاسلام. آپ میری بات سنے نہیں تھی آپ نے؟ کہتے ہیں کہ ان کا کرے دلال نام ہے, تو میں سمجھا کہ آپ نے دلال نام لیا ہے. اچھا دلال نام. آ گیا جی, آج تو پوڑو بند اترے گا, تب دیکھ کے ولاڈ اسے گا. نہ ہو برخوردار 75% اٹینڈنس بھی گنا, آخر کے حاضری لگو ماؤ سب معذری لگو لا لگو لا تو سب پڑے گا حاضر دات چڑھتا ہے تم کا ساتھ. ہاں جی اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تم کے ساتھ بس یہاں کھڑے رہو گے آخر تک. دن کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ اپنے آپ سے دشمنی, اپنے نفس کے ساتھ دشمنی. ہاں یہ اپنے آپ اپنے نفس کے ساتھ دشمنی ہے, اس کے عیبوں کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے عیبوں کو دور کرنے کی فکر کرنی ہے. تربیت سالک 3 جلدوں میں کتاب ہے جی, سلسلہ ماری کی 3 جلدوں میں کتاب ہے, جس میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے لوگوں نے اپنے نفس کے عیب جو ہے لکھے ہیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, پھر ان کی اصلاح چاہیے. ہاں جی ایک عالم نے لکھا ہے کہ دوسرے عالم ہیں وہ بعض بدعتیں کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ مجھے بڑی اختلاف دشمنی ہوتی رہتی ہے میری, تو مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آیا میں یہ نفس کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, ان کی بدعت کی وجہ سے میں ان کا مخالف بنا ہوا ہوں, یا میری ٹکر کے ہیں میرے مقابلے کے اس وجہ سے ہوں, اس بات پر میں آگاہ ہونا چاہتا ہوں تو میں اس کے کیا کروں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ اپنے نفس سے سوال کرو کہ اگر وہ بدعتوں کو چھوڑ دے تو تب بھی اس کے ساتھ دشمنی باقی رکھو گے کہ نہیں پھر چھوڑ دو گے. تو اگر آگے سے جواب آتا ہے کہ بدعتوں کو چھوڑ دے پھر میرا بھائی ہے میرے لیے بہت مدد ہو جائے گا, تو پھر تو گویا آپ کی دشمنی جو ہے وہ بدعت کی وجہ سے, اور آپ کا نفس کہتا ہے کہ بدعت کو چھوڑ دے تب بھی میرے مقابلے کا ہے, میں اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ میرے مقابلے میں اس کی حیثیت نہ بنے, تو پھر آپ یہ حسد کے تحت کر رہے ہیں, پھر آپ کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں وہ اس کی بدعت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں نے اپنا جو ہے یعنی اپنی اصلاح کے بارے میں اس کی فکر کی ہوئی ہے, اور اپنے عیبوں کو ڈھونڈ کر پھر اپنے عیبوں کی جو ہے اصلاح چاہیے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے عیبوں کی اصلاح چاہیے ہوئی ہے. تو اس یہ کوشش جب آدمی کرتا ہے تب آدمی کی شخصیت بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ چیز عرصہ دراز مانگتی ہے, ٹھیک ہے نا, عرصہ دراز مانگتی ہے. اور ساری عمر جو ہے اس کے بارے میں اپنے کو خطرے میں محسوس کرتا رہنا ہوتا ہے, ساری عمر استغفار کرتے رہنا ہوتا ہے, اور ساری عمر پریشان رہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ کہیں میں کبر اسد اللہ لالچ کینہ کے تحت تو نہیں استعمال ہوتا. اپنے اوپر پوری نگاہ اور پوری نگرانی پوری نگہداشت کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے تحت جگہ جگہ جو ہے استعمال ہونا ہوتا ہے. دکاندار کے پاس ایک غریب لڑکی آ رہی ہے کہ چار آنے کی دال دیں ہم, اور دوسرے آدمی جو ہے 1000 کا سودا لینے کے لیے آ رہا ہے, ادھر ادھر ہاں جی ادھر ہو جاؤ نشتہ دال دا کار کو آپ تے لالچ کے تحت استعمال ہو رہا کہ وہاں سے 1000 روپئے مل رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے تو چار آنے مل رہے ہیں, لہٰذا میں وقت نہیں لگاتا مال کا لالچ. بعض کی ایسی آہ نکل جاتی ہے کسی سے, ایسے غریب آدمی سے ایسی آہ نکل جاتی ہے ساری حیثیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, ٹکڑے مانگنے پر آدمی آ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کس نے کسی ایسے بیاسرا کو دھکا دے دیا تھا جس کی آہ اس کو لگ گئی. تو یہ میرے بھائی یہ شخصیت کا کی تعمیر ہے. یہاں پر جو ہے نا آپ اعتکاف والی جگہ پر بھی کر سکتے تھے, تلاوت کرتے ماشاءاللہ خوب تلاوت میں لگے ہوتے, ختموں پر ختم کرتے. یہاں جو بلایا کہ اتنا لمبا جو آپ کو تراویح میں کھڑا کرتے ہیں تو جب نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ٹوٹتا ہے, اس کا پھر کبر, اس کا جو اندر سے بڑھائی ہے ٹوٹتے, اس لیے کھڑا کرتے ہیں آپ. اجر و ثواب ہے اس کھڑا ہونے کا, ایک لفظ کے بدلے میں 100 نیکی ہمیشہ کے لیے. جب خوشحال ہمارا مرید ہے نا, اس نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ میں تو ختم پر کھڑا ہوتا ہوں لیکن میں دکاندار ہوں کپڑے کا, آج کل اتنا رش ہے دکان پر کہ بہت زیادہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو اگر میں صبح کے وقت آرام نہ کروں میں تو دکان پر کام نہیں کر سکتا, میں کیا کروں. میں کہ صبح کی نماز پڑھتے چلے جایا کرو تاکہ 3-4 گھنٹے سو کے, دکان پر تمہاری مزدوری ہے روزی ہے تمہاری. تو جتنا تھکتا ہے دکان پر عید کے دنوں میں, جتنی ہڈیاں درد کرتی ہیں ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, تھکا ہوا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے, ہاں جی, کیونکہ زیادہ پیسے کم ملے ہیں. تو ایسے ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں جتنا عبادت میں تھکتے ہیں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے سر چکراتا ہے, ہاں جی. کئی تابعیوں کے واقعات امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حاجت ختم کرتے تھے تو ٹانگیں شل ہو جاتی تھیں, اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جا کر چرپائی پر ڈالتے تھے. تو سیزن میں زمیندار تھکتا ہے ہڈیاں درد کر رہی ہوتی ہیں جب کاشت کرتا ہے یا فصل کو سنبھالتا ہے, لیکن بہت خوش ہو رہا تو سارے درد سے خوش ہو رہا تھا کیونکہ مال مل رہا. تو یہ تھکانا ہے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے تھکانا ہے, اس لیے کھڑا کرتے ہیں. بوڑھے ہمارے عزیز صاحب, وہ محلے والا عزیز صاحب, کتنے کمزور بدن ہیں, اور میں تو بیٹھتا رہا اتنا کھا پی کر اتنی صحت کے ساتھ, وہ کھڑا رہا ہے تو ایسا بدن ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچایا, اسٹینلیس اسٹیل ہوتا ہے, آر اسٹیل ہوتا ہے. تیر نوجوانوں کو شرم نہیں آتی ہے, اس بوڑھے سے شرم نہیں آتی ہے, پیچھے بیٹھے ہی ہوتے ہیں چھپ جاتے ہیں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بوڑھا آدمی 80 سال کی عمر میں کھڑا ہے, آج 25 سال آ خوب ہٹا کٹا نوجوان, ہاں جی لیٹا ہوا ہے, اتنا بدن کاشے کے اپنے, ہاں جی ذرا درد برداشت نہیں ہوتا, ہاں جی صحیح ہمارا حال ہے, ہاں جی. اعتکاف جگہ پر آپ کا خوب ساری تھکاوٹ دنیا کی اعتکاف میں دور ہوتی ہے, ایسے نیند کرتا آدمی مزے کر رہا ہوتا ہے, خور خور خور, ہاں جی. اٹھا تھوڑی سی تلاوت کر لی, تھوڑی تسبیحات پڑھ لیں, ہاں جی مختصر کی خرابی ہوتی ہے مسئلے میں کر کے بس آدمی اپنا آرام کر. دنیا کی تھکاوٹ جو ہے وہ یہاں آ کر دور ہوتی ہے. لاہور کا ایک بڑا کارخانہ دار تھا, وہ چلہ لگانے کے لیے رائے ونڈ آیا. بڑا ہوشیار, بڑا ماہر کارخانہ دار, بڑا مندار, حافظ افضال کا نام تو مجھے یاد ہے. تو بھائی عبدالباب صاحب نے کہا تو بڑا قابل آدمی ہے, اس کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ تبلیغ چلہ کیسے گزارے گا, باقی اس کے چلہ گزارنے کا اس کو بھی فائدہ اور تبلیغ کے کام کو بھی فائدہ. اسے بٹھایا اور سمجھایا کیسے کام کرو گے, ایسے کام کرو گے. تو آگے سے کہتا ہے اس طرح کام کرنے پر تو اچھا خاصا دماغ خرچ ہوگا, اس طرح کام کرنے پر تو اچھا خاصا. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اچھا دماغ تو نے کارخانے پر خرچ کرنے کے لیے رکھا ہے اور حرام کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے, یعنی دنیا کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے. حال ہے تو دماغ خرچ کرنا تھکنا جو ہے وہ کارخانے کے لیے کیا ہوا ہے اور آرام کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے گئے. اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جی, تو اس کو پتہ چلا کہ او ہو یہاں پر بھی آ کر کام کرنا ہے. جی دو واقعات پھر اور بھی آپ کو سنائیں گے اور یاد دلانا, ابھی سنتوں کا وقت ہو گیا. نظرست اس کتاب سپیڑے او لکھی اصول سکون کرنا اعلی بتا سمجھے گی بیا سمدم بھائی بیا غزے ٹول کو گوالے پر ٹکسی ہوئی داتے زان کا ٹول کھولیں جی خوراک نہ گوا زان کا ٹو دا ہو خواری کھول دی خواری چلے گٹو کو کہ دڑ راشی لے پٹو کے دڑ راشی لے سر و گرزی ہاں جی سر بائیں دڑ راشی لگی جی جی مفت روٹے اور تمل خیر یہ تو اللہ پاک دے رہا ہے ہاں جی. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم جب بھی آپ آتے ہیں تو ہمیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کہ الیکشن والے کو اپنے ووٹوں سے خوشی نہیں ہوگی, جتنا آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہاں جی اور سچ بات ہے کہ ہمیں بھی جو اللہ دے رہا ہے آپ کی برکت سے دے رہا ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ بھیج رہے ہیں تو ہمیں مل جاتے ہیں. ہمیں تو ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے یہ اللہ تیرے بندے آئے ہم سے ان کا حق ادا نہ ہوئے, ہم سے خدمت نہ ہو سکی. تو دشمنی اپنے نفس کے ساتھ کرنی ہے, شیطان کے ساتھ اشیطان ہو ادو لگو اشیطان ہو فتخذو ادو جو آئے تو کیسی ہے شیطان لکم عدون فتخذو لکم عدون, تمہارا تو دشمن شیطان ہے فتخذو ادو والے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو. ہاں جی تم بھی دشمنی اس کے ساتھ کرو جیسے کہ یہ دشمنی کر رہا ہے. ایسے ہی جو ہے حدیث شریف میں کہا کہ تم دشمن جو ہے تمہارے جمبیک والی حدیث جو ہے تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. تمہارا دشمن جو ہے وہ تمہارا اپنا نفس جو دو اڑخنوں میں گیا جی اس کے درمیان جو ہے یہ نفس جو ہے یہ دشمن ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ سنتا پڑھیں.